μία τη μία με τραβάς και την άλλη με διώχνεις μακριά. Στόμα με στόμα, όσο ακόμα θα περιμένω σημάδια από σένα να γίνουμε ένα ξανά. Ή κι αν είσαι αγάπη μου τόσο μακριά, ή κι αν βάζει το σπίτι ψυχρή μοναξιά, ή κι αν βιάζεται τόσο χειμώνας να'ρθεί, η καρδιά μου θα καίει σαν δυναμό ζεστή. Στόμα με στόμα, γλυκό μου στόμα, σαν αμαρτία τη μια με τραβάς και την άλλη με διώχνεις μακριά. Στόμα με στόμα, πόσο ακόμα θα περιμένω σημάδια από σένα να γίνουμε ένα ξανά. Στόμα με στόμα, γλυκό μου στόμα, σαν αμαρτία τη μια με τραβάς και την άλλη με διώχνεις μακριά. Στόμα με στόμα, πόσο ακόμα θα περιμένω σημάδια από σένα να γίνουμε ένα ξανά. Και την άλλη με διώχνεις μακριά. Θα περιμένω σημάδια από σένα να γίνουμε ένα ξανά. Στόμα με στόμα, γλυκό μου στόμα, σαν αμαρτία τη μια με τραβάς και την άλλη με διώχνεις μακριά. Στόμα με στόμα, όσο ακόμα θα περιμένω σημάδια από σένα να γίνουμε ένα ξανά. Να στηθεί στο άδικο μπροστά, πώς μπορεί το για απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια σκίζουν, όμως μια στιγμή. Κι αν νομίζεις πως είσαι με ποιο δικαίωμα τώρα, απόψε όλα τα αρνείσαι και μου ζητάς να φύγω από μπροστά σου. Για στάσου, ούτε σε νοιάζει, ούτε ρωτάς τι θέλω εγώ. Κι αν νομίζεις πως είσαι με ποιο δικαίωμα λες, απλά την πόρτα μου κλείσε και μου ζητάς να φύγω απ' τη ζωή σου, ντροπή σου. Εγώ σ' αγάπησα πιο πάνω απ' το Θεό. Έτσι να πικράνεις τώρα εμένα, τι άλλο να σου πω. Βρήκες φαίνεται άνθρωπο και κάνεις, όμως ως εδώ. Κι αν νομίζεις πως είσαι με ποιο δικαίωμα τώρα, πως σε όλα αρνείσαι και μου ζητάς να φύγω από μπροστά σου. Για στάσου, ούτε σε νοιάζει ούτε ρωτάς θέλω εγώ. Ποια νομίζεις πως είσαι με ποιο δικαίωμα βάλες απλά την πόρτα μου γλίτσε και μου ζητάς να φύγω απ' τη ζωή σου, ντροπή σου. Εγώ σ' αγάπησα πιο πάνω απ' το Θεό. Κι αν νομίζεις πως είσαι με πιο δικαίωμα τώρα, απόψε όλα τ' αρνείσαι και μου ζητάς να φύγω από μπροστά σου. Για στάσου, ούτε σε νοιάζει ούτε ρωτάς τι θέλω εγώ. Κι αν νομίζεις πως είσαι με πιο δικαίωμα, λες απλά την πόρτα μου κλείσε και μου ζητάς να φύγω απ' τη ζωή σου, ντροπή σου. Εγώ σ' αγάπησα πιο πάνω απ' το Θεό. Ένα βλέμμα μόνο πάγωσε το χρόνο. Στο παραθυρό μου μπήκε σαν το φως. Η καρδιά χτυπούσε κι όλο με ρωτούσε τι είναι αυτό που βλέπω και κάνω σαν τρελός. Κι ύστερα ένα χάδι και το πρώτο βράδυ μέσα στο κορμί σου έτρεχε η ζωή και το μαξιλάρι έγινε φεγγάρι κάτω από τα μαλλιά σου μέχρι το πρωί. Όλα έγιναν νωρίς, όλα έγιναν νωρίς. Ξεκινήσαμε νωρίς και τελειώσαμε νωρίς. Γίναν χρόνια οι μέρες, τα αστέρια σφαίρες και τα σ' αγαπώ μας. Πάω να κοιμηθώ, η αγκαλιά μια πλάτη δεν θυμίζει κάτι απ' το φως εκείνο στο παράθυρο. Όλα έγιναν νωρίς, όλα έγιναν νωρίς. Ξεκινήσαμε νωρίς και τελειώσαμε νωρίς. Τώρα ζούμε μια τελειωτή σιωπή. Τι θα φέρει, ποιος θα μας το πει. Τώρα ίσως κάτι μάθαμε, τότε μάλλον αγάπη μου δεν ξέραμε. Νωρίς. Ξεκινήσαμε νωρίς και τελειώσαμε νωρίς. Όλα έγιναν νωρίς, όλα έγιναν νωρίς. Ξεκινήσαμε νωρίς και τελειώσαμε νωρίς. Ταξίδεψα που βάζει ο νους σε έρημους, σε ωκεανούς. Έρωτας γνώρισα πολλούς, μα σαν εσένα ξεχαστικά σε κρύες αγκαλιές. και βρέθηκα σε λάθος στροφές. Αγάπες ένιωσα πολλές, μα σαν εσένα, σαν εσένα καμιά. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, καμία σαν εσένα. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, κανένας σαν και εμένα. Κι αν βράχει και το σώμα πολύ, στον ήλιο στέγνωσε το πρωί και δίπλα μου γνωστή αναπνοή. Έχω εσένα, έχω εσένα ξανά. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, καμία σαν εσένα. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, κανένας σαν και εμένα. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, καμία σαν εσένα. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, κανένας σαν και εμένα, σαν και εμένα. Σε πάλι ώρα για να φύγεις μακριά μου. Άδικο το ξέρω, είναι αυτό που ζούμε εμείς. Πριν το φως χαράξει πρέπει εσύ να λείπεις απ' την αγκαλιά μου. Άλλο ένα αντίο πρέπει τώρα να μου πει. Και στην πόρτα θα κοιτάζεις μες στο κενό. Βουρκωμένη κι ούτε θα μιλιέσαι. Μα οι καρδιές μας θα έχουν πάντα ένα παλμό. Μη φοβάσαι, μη μου στεναχωριέσαι. Γιατί κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει, ούτε κι ο θάνατος ο ίδιος δεν μπορεί. Αφού για πάντα στην ψυχή μου σε έχω κλείσει, να ταξιδεύουμε αιώνια μαζί. Γιατί κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει, αυτή τη χάρη έχω ζητήσει από το Θεό. Σαν έρθει η ώρα εκείνη που θα αποφασίσει, μια ανάσα να μας πάρει και τους δυο. Έφτασε κι απόψε η στιγμή που βλέπω τα δυο μαξιλάρι.

Ζητάω φωτιά να βάλω πάλι πυρκαγιά. Έχω τσιγάρο, έχω ποτό και μια καρδιά να μοιραστώ. Εγώ είμαι εδώ κι η μοναξιά ψάχνει και εκείνη συντροφιά. Κι αν φύγουν οι άλλοι, αύριο πάλι θα με δω. Κι αν φύγουν οι άλλοι, αύριο πάλι θα με δω. Κι εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ. Εγώ είμαι εδώ, ζητάω φωτιά. Έχω τσιγάρο, έχω ποτό και μια καρδιά να μοιραστώ. Εγώ είμαι εδώ κι η μοναξιά ψάχνει και εκείνη συντροφιά. Κι αν φύγουν οι άλλοι, αύριο πάλι θα μπω. Κι αν φύγουν οι άλλοι, αύριο πάλι θα με δω. Στο μαύρο των ματιών σου σε άγγιξα και νιώσα το κρύο των χεριών σου. Και τότε γύρισες αλλού το πρόσωπό σου. Τι να έφταξε και όλα αλλάξαν, πες μου. Από νίκητης μετράω τώρα τις πληγές μου. Όλα χάθηκαν σου λέω και τα όνειρά μας κλαίω, που σαν πέταλα μα δάνε ένα-ένα. Όλα χάθηκαν, τελειώσαν και τα χείλη μου στεγνώσαν, αφού τώρα δε φιλάνε πια εσένα. Μέσα στο φως σε βρήκα στο σκοτάδι. Σε κράτησα και στην καρδιά και στο λαιμό σημάδι. Πόσο θα αντέξω δίχως το δικό σου χάδι. Τι να έφταξε και όλα αλλάξαν, πες μου. Από νίκητης μετράω τώρα τις πληγές μου. Όλα χάθηκαν σου λέω και τα όνειρά μας κλαίω, που σαν πέταλα μα δάνε ένα-ένα. Όλα χάθηκαν, τελειώσαν και τα χείλη μου στεγνώσαν, αφού τώρα δε φιλάνε πια εσένα. άνοιξε και όλα αλλάξαν, πες μου. Κι από νίκη της μετράω τώρα τις πληγές μου. Όλα χάθηκαν σου λέω και τα όνειρά μας κλαίω, που σαν πέταλα μάδανε ένα-ένα. Όλα χάθηκαν, τελειώσαν και τα χείλη μου στεγνώσαν, αφού τώρα δε φίλανε πια εσένα. Τα μάτια που κοιτάς έχουν στερέψει από του πόνου τη βροχή. Τα χέρια που ακουμπάς δεν έχουν δύναμη για κάτι παραπάνω. Τα χείλη που φυλάς έχουν ακόμα κάποια άνοιχτη πληγή. Τι να σου κάνω, τι να σου κάνω. Να ξέρα τι θες κι εσύ τώρα από μένα. Έχω μια καρδιά μισή και φτερά σπασμένα. Να ξέρες τι μου ζητάς τώρα με ένα χάδι. Σβήσε μου ξανά το φως. Έχω συνηθίσει μοναχός μες στο σκοτάδι. Όνειρα κι αυτά έχω πια μάθει να τα σβήνω το πρωί. Νομίζεις πως εγώ δεν θα ήθελα τον έρωτα να ζήσω. Μα η καρδιά που ακούς φοβάται, σε φοβάται η τρελή. Και κάνει πίσω, και κάνει πίσω. Να ξέρα τι θες κι εσύ τώρα από μένα. Έχω μια καρδιά μισή και φτερά σπασμένα. Να ξέρες τι μου ζητάς τώρα με ένα χάδι. Σβήσε μου ξανά το φως. Έχω συνηθίσει μοναχός μες στο σκοτάδι. Να ξέρα τι θες κι εσύ τώρα από μένα. Έχω μια καρδιά μισή και φτερά σπασμένα. Να ξέρες τι μου ζητάς τώρα με ένα χάδι. Σβήσε μου ξανά το φως. Έχω συνηθίσει μοναχός μες στο σκοτάδι.

χωρίς παράθυρο η ψυχή, ούτε μια πόρτα ανοιχτή. Δεν έχω άλλη επιλογή, δεν το αντέχω. Μα όταν έρχεται η στιγμή, σαν μια θανάτικη ποινή, που παίρνει πάντα αναβολή, μέσα μου σ' έχω. Τώρα σε θέλω, καταλαβαίνω. Τώρα θα έπρεπε να σου'ν εδώ. Τώρα σε θέλω που δεν αντέχω, κι είμαι ένα βήμα πριν τον κρεμό. Σε θέλω, καταλαβαίνω. Τώρα θα έπρεπε να σου'ν εδώ. Τώρα σε θέλω που δεν αντέχω, κι είμαι ένα βήμα πριν τον κρεμό. Τώρα σε θέλω, καταλαβαίνω. Τώρα θα έπρεπε να σου'ν εδώ. Τώρα σε θέλω που δεν αντέχω, κι είμαι ένα βήμα πριν το κρεμό. Στα σκότεινα μα έρηδες και κρύο, παλεύω με το ξαφνικά που κάνει το ένα-δύο. Ό,τι με πίκρανε πολύ, στα μάτια το κοιτάω, κι αφού του δώσω ένα φιλί, αντίθετα τραβάω. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, τίποτα δεν φοβάμαι. Μου φτάνει μόνο μια στιγμή στην αγκαλιά σου να με. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, στα δύσκολα αντέχω. Κι αν πέφτω κάτω σαν παιδί, σηκώνομαι και τρέχω. Παίρνω στα χέρια μου ξανά του χρόνου το τιμόνι, κι ό,τι ακόμα με πονά, σε λίγο τρώει σκόνη. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, τίποτα δεν φοβάμαι. Μου φτάνει μόνο μια στιγμή στην αγκαλιά σου να με. Δεν τη φοβάμαι ζωή, στα δύσκολα αντέχω. Κι αν πέφτω κάτω σαν παιδί, σηκώνομαι και τρέχω. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, τίποτα δε φοβάμαι. Μου φτάνει μόνο μια στιγμή στην αγκαλιά σου να με. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, στα δύσκολα αντέχω. Κι αν πέφτω κάτω σαν παιδί, σηκώνομαι και τρέχω. Καμιά γυναίκα δεν έχω μάθει τι κρύβει μέσα στην ψυχή. Γι' αυτό και πέφτω στα ίδια λάθη, τα ίδια πάντα μια ζωή. Ποτέ δεν βρίσκω στο τέλος λύση παρά μονάχα χωρισμό. Καμιά γυναίκα δεν μου έχει αφήσει στον ερώτα μου εγωισμό. Όλες θα περάσουν, θα ξαναπεράσουν και θα αφήσουν πίσω στάχτες. Ένοχο καρδιάς θα με καταδικάσουν οι αθώες μου αγάπες. Κάθε γυναίκα θα με προδώσει, μια από αυτές θα σε κι εσύ. Μια γυναίκα δεν έχει νιώσει τι κρύβω μέσα μου βαθιά. Και λίγο πριν μ' αποτελειώσει, πρώτος θα φύγω μακριά. Όλες θα περάσουν, θα ξαναπεράσουν και θα αφήσουν πίσω στάχτες. Ένοχο καρδιάς θα με καταδικάσουν οι αθώες μου αγάπες. Κάθε γυναίκα θα με προδώσει, μια από αυτές θα σε κι εσύ. Όλες θα περάσουν, θα ξαναπεράσουν και θα αφήσουν πίσω στάχτες. Ένοχο καρδιάς θα με καταδικάσουν οι αθώες μου αγάπες. Κάθε γυναίκα θα με προδώσει, μια από αυτές θα σε κι εσύ. Τραπεζαρία, άκουσα φασαρία, κοίταξα μα κανείς,